Tony dla aktywnych. Od Sante. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polacy świętują 15. rocznicę wstąpienia kraju do Unii Europejskiej. Piękna rzecz. No warto było wejść do Unii. Świętujemy. 10 maja kolejna tura rozmów przy okrągłym stole na temat oświaty. Ze strony premiera zaproszenie dla związków jest cały czas aktualne. W Wenezueli opozycja szykuje kolejne demonstracje przeciwko rządom Nicolasa Maduro. Polska w Unii Europejskiej od 15 lat i 8 godzin. 1 maja 2004 roku wraz z 9 innymi państwami dołączyliśmy do wspólnoty. Główne uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie o północy na maszt wciągnięto unijną flagę. Dla uczczenia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej flagę Unii podnieść! Ta sama oda do radości dokładnie o północy 15 lat później zabrzmiała na Stadionie Narodowym podczas finału koncertu Gramy dla Europy. Wszystkiego najlepszego Europo, wszystkiego najlepszego Polsko! Dziękujemy pięknie za te 15 lat, za ten jubileusz! Oda do radości! Już teraz przed Państwem. Publiczności się podobało. Piękna rzecz. No warto było wejść do Unii. Świętujemy. Było warto i korzystamy z tego. Nam się bardzo podobają takie imprezy. Nie tylko młodzi się potrafią bawić, my też potrafimy się bawić. Można też zachęcić przez to młodych ludzi do pamiętania o takich ważnych świętach. Prezydent podkreślał wieczorem w orędziu, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było wynikiem starań i suwerennej decyzji narodu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że członkostwo w Unii Europejskiej zmieniło na lepsze wiele dziedzin naszego życia. Stało się dla nas wyzwaniem, ale i przyniosło nam liczne korzyści. Otwarcie granic dało Polakom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym. Andrzej Duda zaznaczył, że tych osiągnięć nie byłoby, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca Polaków. Prezydent mówił też, że po latach izolacji za żelazną kurtyną jesteśmy częścią wielkiej europejskiej wspólnoty. Bierzemy odpowiedzialność za jej kształt i jej przyszłość. Prezydent dodał, że miejsce Polski pozostaje w europejskiej wspólnocie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie. 10 maja kolejna tura rozmów w ramach Oświatowego Okrągłego Stołu. Wczoraj była druga odsłona debaty. Nie wzięli w niej udziału przedstawiciele ZNP ani Forum Związków Zawodowych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła w TVP Info, że zaproszenie dla przedstawicieli związków jest wciąż aktualne. Z naszej strony drzwi są cały czas otwarte. Zapraszamy na kolejne posiedzenia, bo warto i trzeba dyskutować. We wczorajszych rozmowach wzięła udział Oświatowa Solidarność. Dużą demonstrację przeciwko rządom Nicolasa Maduro zapowiada na dziś lider opozycji w Wenezueli. Wczoraj Juan Guaido ogłosił rozpoczęcie ostatecznej fazy odsunięcia od władzy nieuznawanego przez wiele krajów prezydenta. W starciach zwolenników lidera opozycji z policją, do jakich doszło wczoraj w Caracas, co najmniej 69 osób odniosło rany, poinformowały lokalne służby medyczne. Twierdzą one, że dwie osoby zostały postrzelone. Media donoszą o trzech osobach z ranami postrzałowymi. Wieczorem szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo ujawnił CNN, że Nicolas Maduro był wczoraj gotów opuścić Wenezuelę i zbiec do Hawany. Pompeo nie krył, że Stany Zjednoczone życzyłyby sobie wyjazdu Maduro i zamierzają zwiększyć naciski, by do tego doprowadzić. Na koniec jeszcze zapowiedź wydarzeń, które dziś z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej koncert Symfonia Europejska. Na scenie wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Zabrzmi m.in. polonez z filmu Pan Tadeusz, skomponowany przez Wojciecha Kilara. Orkiestrę w pierwszej części poprowadzi Łukasz Borowicz. Z jednej strony nawiązanie do tradycji polskiej, polski taniec narodowy polonez, ale z drugiej strony właśnie ten film tego twórcy, który za całokształt twórczości został uhonorowany Oscarem. Także z jednej strony polskość i polska tradycja, ale z drugiej strony finał 9. symfonii z odą do radości Schillera to otwarcie na świat, w którym bardzo nam pomaga bycie w rodzinie europejskiej. A już od 11 piknik Rodzinna Europa w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Edukatorzy będą czekać na najmłodszych m.in. przy stanowisku poświęconym kampanii edukacyjnej Barwy Wspólne. Pobawimy się troszeczkę tą flagą, opowiemy sobie o niej, o jej skojarzeniach na temat flagi. I co ciekawe, to wydarzenie będzie rysowane na żywo. Zapowiadała koordynatorka pikniku Agata Dziemian. Piknik potrwa do 18. Patronem medialnym obchodów jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Adam Malecki. To Ajax jest bliżej awansu do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Piłkarze z Amsterdamu, po tym jak wyeliminowali Real i Juventus, wygrywając w Madrycie i Turynie, wczoraj wygrali w Londynie z Tottenhamem. 1-0, gol w 15 minucie do niego van den Beeka. Zasłużone zwycięstwo Ajaxu, mówi były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Bardzo taki różny mecz, bo pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Ajaxu i zasłużenie strzelili tą bramkę i Tottenham naprawdę nie mógł znaleźć żadnej recepty na to, żeby w jakimkolwiek stopniu napocząć ten zespół, ale w momencie kontuzji obrońcy Tottenhamu i przymusowej zmiany wchodzi Sissoko 37 minuty i nagle zmienia się zupełnie wydarzenie na boisku i faktycznie druga połowa to dominacja Tottenhamu, ale jednak osłabienie siły ofensywnej, czyli nie było Sona, który bardzo dobrze grał w dwumeczu City i nie ma oczywiście kapitana Harry'ego Kane'a i tutaj było widać, że Tottenham przeważał, ale nie stwarzał sobie sytuacji stuprocentowych, czyli sytuacji bramkowych, co jest w takim spotkaniu jak półfinał Ligi Mistrzów bardzo ważne. Rewanż w Amsterdamie 8 maja. A dzisiaj? Wieczorem Barcelona podejmie Liverpool. Czy magia Camp Nou zrobi wrażenie na trenerze The Reds Jurgeni Kloppie? To oczywiście stadion, na którym każdy chciałby zagrać. Do tego zagrać dobrą piłkę na najwyższym możliwym poziomie. Nigdy tu jeszcze nie graliśmy. Byłem tu jako kibic 2-3 lata temu. To bardzo emocjonalna część świata. Czym lepiej my będziemy grać, tym gorętsza będzie atmosfera na stadionie. Dziś Barcelona ma przewagę swojego boiska. My tę przewagę będziemy mieli podczas rewanżu w przyszły wtorek. Początek meczu Barcelona-Liverpool o 21:00 to będzie pojedynek gigantów. Między innymi wadze ciężkiej. W turnieju Feliksa Sztama rywalizują pięściarze. Do półfinału kategorii do 91 kg awansował Tomasz Niedźwiecki. Pokonał 3-2 Marokańczyka Younesa Bale, a teraz powalczy z Michałem Soczyńskim. Półfinały zbliżają się także w walce o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Do najlepszej czwórki awansowały Wisła Płock, wyeliminowała w dwumeczu Piotrkowianina Piotrków Trybunalski i MMTS Kwidzyn pokonał Górnika Zabrze. Wcześniej do półfinałów awansowały PGE Wiwe Kielce i Gwardia Opole. Iga Świątek grała w turnieju WTA w Pradze, przeszła 3 rundy eliminacji, 3. rozegrała wczoraj rano, a po południu przyszło jej walczyć w 1. rundzie głównej drabinki. Przegrała jednak z Czeszką Karoliną Muchową, wynik 6-4, 1-6 i 4-6. W serwisie sportowym za godzinę więcej o drugim starciu finałowym plus Ligi Siatkarzy. Na Torwarze Oniko podejmie Zaksę i pewnie będzie znowu gorąco. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a wysoko do wystąpienia w Tatrach wysoko śniegu. Na południowym wschodzie kraju możliwe burze, temperatura maksymalna od 11 stopni w Zakopanem, 14 w Gdańsku, 15 w Przemyślu, Jeleniej Górze i Koszalinie, 16 w Krakowie, Rzeszowie i Kielcach, 17 w Katowicach, Opolu, Zielonej Górze, Poznaniu i Suwałkach, 18 w Warszawie, w Gorzowie, Wrocławiu i Olsztynie, do 19 w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na piknik. Kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. Natomiast duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. A na deser duże opakowanie lodów Big Milk za 6,99. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Sport to Twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.

Dzień dobry, Jacek Saryusz-Wolski, można powiedzieć wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat na posła w następnej kadencji z list Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Witam. Będziemy oczywiście rozmawiać o Unii Europejskiej, ale chciałabym zacząć od krótkiego pytania o Wenezuelę, ponieważ wieczorem oglądaliśmy, że tam są kolejne zamieszki, dzieje się wiele. Na szczęście nie ma, zdaje się, ofiar śmiertelnych. W każdym razie nic na ten temat nie wiadomo. Są ranni. Czy społeczność międzynarodowa powinna się w to zaangażować? Bo na razie angażuje się Rosja i wypowiadają się Stany Zjednoczone. Społeczność międzynarodowa się angażuje i jest bardzo klarowne, bardzo, bardzo krytyczne stanowisko Unii Europejskiej. W tej sprawie były przyjmowane stanowiska Parlamentu Europejskiego i pani Mogherini, wysokiej przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej. Problem polega, czy skutecznie. Znaczy, raz to angażowanie się polega na działaniach dyplomatycznych. Dwa, najostrzejsza forma, jaka może być, no to są sankcje. Te sankcje są stosowane, ale są jak gdyby znoszone przez przyjaciół dyktatora, przez Rosję i niewiele więcej krajów. Zresztą Rosja bardzo otwarcie wspiera. Tak, zdecydowanie. I kiedy na przykład Zachód zablokował sprzedaż ropy wenezuelskiej, no to Rosja umożliwia Wenezueli sprzedawanie tejże ropy. No także nie tylko Wenezuela jest polem konfliktu bardzo, bardzo, bardzo ostrego, ale również świat się podzielił na większość tą zachodnią, która jest po stronie demokracji i czyli praw człowieka. Taki ostrożny wpływ można wywierać. Można wywierać ostrożny wpływ. Ostrożny i nie bardzo skuteczny. Też jest próba dostarczenia pomocy, bo tam ludzie biedują, głodują i tak dalej, no ale to też jest armia wenezuelska, to blokuje na granicy. No i pytanie, jak długo... Oczywiście pojawiają się pytania o interwencję militarną, no ale to jest tego typu zaangażowanie, które wymaga mandatu ONZ-u, a jego by nie było, bo w Radzie Bezpieczeństwa to zawetują zarówno Rosja i pewnie Chiny. Dobrze, to porozmawiajmy o Unii Europejskiej. Czy może pan dokończyć zdanie? Wstąpienie Polski przed 15 laty do Unii Europejskiej było jak... Było wielką przemianą i bardzo pozytywnym wydarzeniem. Myślałam, że pan powie, było jak wstąpienie do nowego świata. Bo to było jak wstąpienie do nowego świata troszeczkę. Na pewno, tak. No tylko to nie używam języka poetycznego, bo jestem eurorealistą. Uważam, że to była ogromna, pozytywna zmiana polityczna, geopolityczna, gospodarcza również dla Polski. Nowy etap życia, no... To by tak naprawdę był koniec Jałty. Dopiero to. Przedtem powoli żeśmy się wyzwalali z tego przekleństwa jałtańskiego. No wcześniej tragicznego. NATO też, prawda? Tak, ale to nie należy tego rozdzielać. Ja negocjowałem stowarzyszenie i akcesję i było wyraźne, że jeżeli nie wstąpimy do czyli nie będziemy w drodze do NATO, to nie będziemy w Unii i odwrotnie. Te dwie rzeczy były bardzo ze sobą powiązane. A kiedy wśród polskich elit po 89 roku pojawiła się myśl, że powinniśmy się stowarzyszać ze strukturami zachodnimi? Bardzo dawno i to grubo przed 89. Takie pomysły i flirt intelektualny. Na płaszczyźnie akademickiej myślenie o tym było w Poznaniu, w Instytucie Zachodnim. W moim instytucie i w mojej grupie badawczej na Uniwersytecie Łódzkim, politycznie w opozycyjnym ugrupowaniu Polskie Porozumienie Niepodległościowe i Porozumieniu Centrum. A po 89 roku już nie było wątpliwości? Czy były? Nie no, to nigdy tak nie jest, że cały kraj i wszyscy są za. Natomiast no, to było wyraźny wybór tej opcji jeszcze przez rząd Mazowieckiego, wokół którego budował się konsensus poprzek i ponad podziałami politycznymi. No i potem decyzja w 91 roku, żeby rozpocząć negocjacje stowarzyszeniowe, przygotowana przez rząd Mazowieckiego, zrealizowana przez rząd Bieleckiego. To właśnie wtedy rozpocząłem w lutym 91 negocjacje stowarzyszeniowe, co było... No właśnie, bo pan został, został pan pierwszym pełnomocnikiem do spraw integracji europejskiej i był pan nim przez kilka lat, przy zmieniających się rządach i nawet większościach parlamentarnych. Później pan wrócił do Komitetu Integracji Europejskiej. 8 lat z przerwą. Bo tak jak mówię, to przystępowanie trwało 14 lat. Od 91 roku, czy 91, licząc formalne złożenie wniosku do 2004 roku. I było podzielone na dwa kroki. Na przygotowanie, czyli stowarzyszenie, które przejęło bardzo, otworzyło rynek, przejęło dużą część reguł unijnych prawnych i potem już negocjacje z samego członkostwa, które chcieliśmy, żeby się ziściło w 2000 roku, na skutek oporu starej Unii było opóźnione do 2004 roku. A z czego wynika ten opór? Ze strachu? O, tak. Przed kosztami? Czy przed wpływami innych idei? Nie. Z obaw, jeśli chodzi o konkurencyjność naszą, z niechęci, braku zgody, no, złej opinii, jaką mieli, czy nieufności do krajów postkomunistycznych w ogóle. Wiedza w zachodniej Europie wówczas na temat tego, co to był za ustrój i co te kraje, czym i kim te kraje są, była bardzo, bardzo znikoma. Czyli jednak trochę o ideę też chodziło. Nie, to jeżeli pani dzisiaj spojrzy, to jest to samo, co dzisiaj powoduje, że popełnia wielki błąd, notabene Unia Europejska, zwleka i zwleka z przyjęciem Bałkanów Zachodnich. Bo nie ma zgody, bo się boją, że będą pracownicy, że będzie konkurencja, że będą produkty i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale oficjalnie się zawsze mówi o niedostatkach demokracji, prawda? O korupcji i niespełnianiu standardów. To wobec pewnych krajów. No, ten problem był podnoszony przy członkostwie Bułgarii i Rumunii. W polskim przypadku ja składałem te papiery. Zresztą sam pisałem własnoręcznie długopisem wniosek o członkostwo w 1994 roku, złożony 8 kwietnia. Mogliśmy 1 kwietnia notabene złożyć, ale powiedziałem, że w prima aprilis to nie. Węgrzy złożyli w prima aprilis. Natomiast my 8 kwietnia w Atenach. Natomiast to był długi proces, sztafeta rządów i sejmów. Cała masa szerpów, często anonimowych urzędników i dyplomatów, ludzi dobrej woli, którzy kibicowali, pomagali i tak dalej. I to była idea, która łączyła różne ugrupowania, prawda? Tak. To, co było wspaniałe wówczas w Sejmie, bo mnie przypadła rola w tym finale zmierzania do członkostwa, żeby przełożyć całość prawie prawa europejskiego, dorobku wspólnotowego prawa. To jest 1000 dyrektyw w 1,5 roku i to robiła specjalna komisja w parlamencie polskim, Sejmie, pod przewodnictwem profesora Geremka i wszyscy to popierali. Znaczy, były oczywiście jakieś tam fragmenty sceny politycznej przeciw, na przykład ostrym przeciwnikiem był Roman Giertych, pamiętam boje z nim, zarówno słowne w telewizji czy w radio, ale generalnie biorąc, większa część sceny politycznej popierała i współpracowała i dzięki temu nam się udało, bo gdyby się nie udało, to mogłoby to trwać dłużej i mogłoby być za późno, mogliśmy byli zostać po złej stronie granicy. A na jakich warunkach Polska weszła z dzisiejszej perspektywy, jak pan to widzi? Czy to było potraktowanie nowego kraju po partnersku? Znaczy, muszę dwie rzeczy powiedzieć, żeby być dobrze zrozumiany. Po pierwsze, bilans jest pozytywny. Korzyści są większe niż koszty. Członkostwo mogło się było odbyć na lepszych warunkach. Druga strona nie była szczodra. Nie była szczodra. Ja sam się biłem do ostatniej chwili o na przykład jeszcze w stowarzyszeniu o protokół finansowy, o finanse. Przy akcesji mieliśmy strasznie trudne rozmowy dotyczące na przykład rolnictwa, ziemi, etc. Także zaoferowano nam warunki poniżej oczekiwań, gorsze niż te, które kiedyś zaoferowano, bo robiliśmy takie studia porównawcze Irlandii, Hiszpanii, Portugalii. Ograniczono większość transferów do pułapu 2%, a Irlandia, przepraszam, przystępując, miała w początkowym okresie transfery fundusze tak zwane unijne do 6% PKB. Także troszkę gorsze warunki i zwlekano, nie chciano nam otworzyć rynku pracy. Był długi okres przejściowy, tylko Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy. Dzisiaj to pewnie żałuję. Czyli mogło być lepiej, ale nie było źle. Mogło być wcześniej, ale dobrze, że w 2004 roku to się stało. Jak jest dzisiaj, ponieważ euroentuzjazm Polaków nie słabnie, a jak się zmieniła Unia przez te 15 lat? No, Unia jest na zakręcie. Ja często mówię, że Unia pobłądziła, dlatego, bo przestała się zajmować tym, co jest troską obywateli. Obywatele chcą mieć bezpiecznie być na ulicy, w restauracjach, gdzie nie wybuchają bomby. Chcą, żeby nie było wojny na naszych zewnętrznych granicach. Południowych, Afryka, Bliski Wschód, Wschodnich, Ukraina. No i przede wszystkim chcą wiązać koniec z końcem. To jest to, o czym mówią żółte kamizelki we Francji. Natomiast elity się oderwały, przestały to odczytywać, na przykład wbrew społeczeństwom wszystkich omalże krajów, no, wpuściło ogromną masę imigrantów. Czyli źle zareagowały i z opóźnieniem na kryzys imigracyjny, na kryzys terrorystyczny, no również na gospodarczy, który dzisiaj ma postać stagnacji i strasznie wysokiego bezrobocia młodzieży, który sięga w Hiszpanii i południowych Włoszech do 40%. To jest straszne. Także elity się oderwały od ludzi, to trywialnie brzmi, ale tak rzeczywiście jest. Od korzeni ojców założycieli, którzy mówili, że zgoda, pokój, harmonia. A dzisiaj mamy Unię, zwłaszcza po ostatniej 5 latce. Bez zgody, pokoju i harmonii? Znaczy, nie ma między nami wojny. Ale wszyscy są skłóceni z wszystkimi. No już chyba nie wszyscy. No, są jakieś grupy, są w sojusze. Na przykład Francja i Włochy. Wieczni od zawsze przyjaciele. Skłóceni bardzo, bo jedni na drugich napadli. Oskarżając Francuzi Włochów, Włosi Francuzów. A jak pan widzi przyszłość Unii? Czy to jest projekt, takie brzydkie słowo modne, ale w tym momencie nie mam lepszego, czy to jest projekt, który przetrwa? To jest projekt dobry. Najlepsze, co mogło się wydarzyć nam, Europie na przestrzeni tysięcy lat. I przetrwa, bo musi przetrwać. Dlatego, bo odpowiada na żywotne potrzeby naszego kontynentu. A co się powinno zmienić? Bo niedawno nawet Koalicja Europejska przypomniała, że mniej więcej 3 lata temu Jarosław Kaczyński powiedział, że przygotowywane są projekty nowych traktatów. I teraz politycy Koalicji Europejskiej odwołują się do tego, co powiedział pan prezes Kaczyński i szukają tych traktatów, tych projektów. Podobno ich nie ma, ale co powinno być? Czy powinny być jakieś nowe traktaty, jakieś nowe umowy? Ja nie znam poważnych krajów i polityków, którzy by nie mówili, że są potrzebne traktaty. I rzeczywiście tak jest, bo Unia trzeba, ja mówię, że Unia do remontu, Unia potrzebuje reformy, korekty kursu, bo zeszła z kursu. Natomiast nie ma zgody. Znaczy wszyscy chcą nowych traktatów, te traktaty są, bo ja uczestniczyłem jako obserwator, ale również nie obserwator, jako uczestnik wprost. Przy kolejnych obserwowałem od traktatu amsterdamskiego, jeszcze wcześniej po Maastricht, Nice, Lizbonę. Więc w szufladach jest jakaś nowa grupa refleksyjna, czy trzeba sięgnąć do tego, co jest? Nie, w szufladach jest pełno projektów, różnice są przeogromne, nie ma szans. Nie ma żadnych szans, żeby się porozumieć, tak duże są różnice. W związku z czym problem nie. Wszystkie prace możliwe intelektualne są wykonane, wszystkie teksty są napisane w 77, umownie mówiąc, wariantach. Różnice stanowisk są takie, że nie należy tego ruszać. Znaczy nie da się tego ruszyć, może tak. Bo nikt się na coś nowego nie zgodzi, a jest obawa, że gdyby była zgoda, to na niższym poziomie ambicji, znaczy mniej niż teraz. W związku z czym trzeba reformować Unię w ramach traktatów, trzeba korygować kurs tam, gdzie Unia zeszła z trajektorii, gdzie na przykład nadużywa prawa, tak jak wobec Polski, bo nie jest jej kompetencją emerytury, wymiar sprawiedliwości i tak dalej. To nie są jej kompetencje. Wchodzi tam, gdzie gdzie nie ma kompetencji, a nie wchodzi tam, gdzie ma oczywiste kompetencje, na przykład gaz, energia Nord Stream 2. Ma kompetencje, nie robi. Tam, gdzie nie ma, atakuje na przykład Polskę i Wyszehrad, a to nie jest jej domena. Na koniec chciałabym, ponieważ długo rozmawiamy, ale czas szybko mija, chciałabym zapytać, czy rzeczywiście jest tak, jak mówią niektórzy politycy, że Polska chciałaby, to znaczy obecne władze, chciałyby tego członkostwa Polski w Unii na takim niskim poziomie, żeby w ogóle ten poziom był, poziom integracji był możliwie niski. Żeby właśnie te... Brak zgody. Ja pamiętam, byłem w Brukseli, 2005 rok, jesień, wrzesień chyba, przyjeżdża do Brukseli wówczas premier Jarosław Kaczyński i mówi, że chce europejskiej armii 100-tysięcznej. To na pierwszej stronie European Voice. Powiedzenie czegoś takiego, znaczy bardziej europozytywnym, entuzjastycznym w zasadzie być nie można. Do tego stopnia, że wszyscy w Brukseli, cała elita, szczęki im opadły, uznając, że to idzie za daleko. Tak, ale ludzie się zmieniają swoje zapatrywania na różne problemy, więc może to się zmieniło. Nie, ja sądzę, że ambicją Polski jest i powinno być, bo jeżeli odłożymy całą wojnę retoryczną i propagandową i humbug pod tytułem Polexitu i tak dalej, żeby to było członkostwo równoprawnych państw, bliskie obywatelom, sprawiedliwe, znaczy żeby Unia sprawiedliwie działała i żeby służyła obywatelom. Panie pośle, dziękuję bardzo. Jacek Sariusz, Wolski, kandydat w Warszawie, jedynka z list Prawa i Sprawiedliwości, no i jeden, że tak powiem, z ojców naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. Thought I was someone else. Someone good. Yeah. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch yourself. Reap, reap, reap. You're going to reap just what you sow. Reap, reap, reap. You're going to reap just what you sow, yeah. perfect day. Perfect day. Lou Reed, ze znajomymi, tak to określmy. Tak nienerwowo i generalnie nienerwowo zaglądamy na zegarek, bo już 8.30 minęła sobie 4 minuty temu. Ale się przecież donikąd nie spieszymy. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, wysoko w Tatrach, aż do wystąpienia śniegu. Na południowym wschodzie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to będzie 16-19 stopni, na to się proszę przygotować. Na południowym wschodzie i nad morzem 13-16, chłodniej tylko na Podhalu, tam stopni będzie 11. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna. Numer telefonu się teraz Państwu przyda, bo mamy zaproszenia na niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 5 maja o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Jacek Kowalski. To w związku z 200. Rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki. Zapraszamy Państwa na ten koncert. To będzie o 20 wyjątkowo w niedzielę. 22 i 7 trójek proszę telefonować do Piotra Łodeja. A my słuchamy. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Niemiłość organek? O właśnie, czekam jeszcze na ten fortepian. Pani Marta napisała, że to jeden z najpiękniejszych polskich utworów od dobrych kilkunastu lat. Wspaniała robota, pani organek. No, jest na pierwszym. Chirek potwierdza, tak. Podniesieniem obu rąk potwierdził, że tak, że się zgadza z taką tezą. Muzyczny rozkład jazdy za kilka chwil, a jeśli chodzi o muzyczny rozkład jazdy na jutro, no to nie mają państwo wyboru. Jutro przez cały dzień polski top wszechczasów. I same takie perełki będą. Moja i twoja nadzieja. jutro na naszej antenie przez cały dzień top wszechczasów, polski top wszechczasów. My od 6 do 9 będziemy Państwa tak delikatnie podprowadzali pod ten polski top wszechczasów. 15-lecie Polski w Unii Europejskiej, pan Leszek z Poznania, pewnie przypadek, ale napisał, że już po 15-kilometrowej rozgrzewce rowerowej, teraz kawa, po południu reszta, czyli jeszcze jakieś takie 30 kilometrów na rowerze. Tak to będzie wyglądało. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ja nawet jestem ciekaw, jak ty delikatnie będziesz podprowadzał. Naprawdę, znam cię już długo, długo i... Że delikatnie to nie. No, zobaczymy. Nie, nie, jest wyzwanie. Próbuj. A po 7 latach, to ci powiem od razu, wracają do Polski The Chromatics. I co no, ty na to? Nareszcie. No, ale tak myślałem, że tak powiesz. Autorzy według niektórych najlepszego elementu reanimowanego serialu Twin Peaks, czyli pojawiającej się w nim muzyki, zagrają w warszawskim Praga Centrum 12 października. Niewątpliwym atutem The Chromatics jest wokalista Ruth Radelet i oczywiście, no właśnie, jej głos. Zespół istnieje od 2001 roku, ale na swoją popularność pracował wiele lat koncertami i wydawanymi właśnie własnym sumptem płytami. Lider John Jewell stoi za kilkoma innymi przedsięwzięciami muzycznymi również, m.in. Glass Candy czy Desire, które z The Chromatics łączą sentymentalne nawiązania do muzyki disco. Taka muzyka, że właściwie bez problemu można byłoby ją dopasować, połączyć w jakimś zadaniu z serialem Twin Peaks, bo tak to trochę brzmi, jak brzmi wymowa i w serialu i całej tej historii. A my teraz robimy skok do Gdyni, gdzie jak zwykle na festiwalu Globaltica będzie międzynarodowo, folkowo niesamowicie, a przed nami nie kto inny. No właśnie. A już tak się od razu kolega obudził. Bo to jest Boban. Są pomówienia. No Boban. No Boban. I Marko. Tak jest. Słynne orkiestry Bobana Marko Markowica i Turczynki Gaje Suakiol dołączyli właśnie, jeśli chodzi o zestaw artystów na tegorocznej edycji festiwalu, bębniący od ponad 50 lat na dżembie Adama Dramę z Burkiny Faso, który poprowadzi także warsztaty gry na tym instrumencie. Także prowansalski sekstet San Salvador, śpiewający po oksytańsku i nasze odpoczno. Globaltica, przypominam, w Gdyni od 17 do 21 lipca w Parku Kolibki. Ta impreza zawsze cieszy się wielką popularnością ze względu na swoją odmienność, a jednocześnie wspaniały i wysoki poziom. Zapraszamy do Gdyni. Właśnie, w drugiej połowie, w lipcu, w połowie lipca, w drugiej połowie 17 dokładnie. 17 wszystko dokładnie. Się zgadza. No i teraz zapowiedź płyty Miki Urbaniak i Victoria Davisa. Victoria Davisa. Album Art Pop ukaże się 10 maja i to piosenka z repertuaru zespołu. A ciekawe, czy Państwo rozpoznają? Bo ten utwór znany jest słuchaczom Trójki. Mhm. Nie podam ani tytułu, ani wykonawców pierwowzoru. A na Art Popie znajdą się jeszcze m.in. znany już Pop Life, Prince'a i 10 innych dobrze znanych utworów w nieznanych, jak sami mówią autorzy, twórcy, szalonych i zaskakujących aranżacjach. No i to już wszystko jasne. To oczywiście America zespołu Razor Light, Mika Urbaniak, Victor Davis. A na płycie pojawią się także covery Stereophonics, Kings of Leon, Guns N' Roses czy Czesława Niemena. Ciekawie się zapowiada ta płyta już 10 maja. No, jest Mika Urbaniak. Jest Mika śpiewa. Tymczasem jeśli mowa o utworach w nowych wersjach, to oczywiście przypominamy i zapraszamy 4 maja, czyli w najbliższą sobotę o 19 na placu Piłsudskiego, huczne zwieńczenie obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli koncert Chórem za Europą. Czyli chóry wykonają znane piosenki polskich wykonawców, które Państwo znają, no, także z listy przebojów programu trzeciego. No, pewnie będzie zabawa, co to za utwór, bo aranżacje mogą być naprawdę takie zaskakujące. Chirek kiwa głową, bo wie, bo będzie prowadził ten koncert. Chirek wie, jakie będą utwory, ale my tak po jednej nutce nie zawsze odgadniemy. I to bardzo dobrze, i to dobrze robi temu przedsięwzięciu. Program koncertu jest imponujący, utwory znane, no wiele z nich, Rower, Londyn 8.15, Maszynka do świerkania, dość wymieniać, a tu kolega ma już naszykowany jeszcze jeden oryginał, zdaje się. Tak, będzie też Marek Niedźwiecki na tym koncercie, więc zapraszamy Państwa serdecznie. Między innymi wystąpi ta piosenka, ale w jakiej aranżacji? To się zobaczy. Dawid Podsiadło. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Pojawi się ta piosenka na zapowiadanym koncercie. Polecamy Państwu. Za 6 minut będzie 9. Aha, jeszcze list od słuchacza, od pana Wojtka. Dopytuje, jaka będzie pogoda w Płocku dziś, bo musi zrobić ciężarnej żonie zdjęcia brzuszkowe i nie wie, czy po południu w Płocku i okolicach nie będzie zbyt pochmurno. No więc tak między 12 a 15 bym się wybrał na takie zdjęcia. Drogie panie Wojtku, oczywiście udanych fotografii życzymy. Wszystkiego dobrego, udanego dnia Państwu. Także życzymy, mówimy do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Roma Reszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Mówiłem, że będą różne wersje dziś audycji porannej Ody do Radości. Na koniec wersja bardzo gitarowa. Deep Purple.